Ez az a szint, ahonnan nincs tovább. Nincs tovább. Ez a legmagasabb szint. Ugye arról van szó, a hősiesség az egy csodálatos dolog, hogyha az ember nagyon őszintén, nagyon hisz abban, amiért bármit is készen áll feláldozni. De a hősiesség, ha a másik oldalról nézed, az kegyetlenség. Sziasztok, ez itt a port.hu kult.pont podcastja. Én Mohos Máté vagyok, mai vendégem Puzsér Róbert, akivel a nagy film szavazásán a Port olvasója által a top 5-be válogatott filmet fogjuk átbeszélni, de először ajánljuk figyelmetekbe Robi nemrég megjelent könyvét, a 7 mesterlövésze, a 25 legjobb sorozat, ami amellett, hogy nagyon érdekes, vitaindító gondolatokat ad át a 25 tényleg legismertebb, a legmeghatározóbb sorozatról, egy nagyon jó kiindulási pont, egy ilyen útikönyv a streaming egyre burjánzó világában. Mennyire szántad útmutatónak ezt a könyvet? Ez a könyv egy sorozatba illeszkedik, 2012-ben jelent meg a 7 mesterlövésze, az 50 legjobb film című kétkötetes. A film nagy korszakának, most már mondhatom, hogy lezárult nagy 20. századi korszakának a legfontosabb, szerintem legfontosabb filmjeit bemutató könyv, és most már nem a film a kultúra első vonala, a film visszaszorult a kultúra második vonalába, és a sorozat, ami a 20. században a kultúra második vonalában foglalt helyet, előlépett. És ma már a kreativitásban, költségvetésben, nézettségben, minden téren, és hát kultúrahordozó képességben is átvette a filmek egykori helyét. Úgyhogy időszerű volt, hogy a sorozatokra legalább akkora fókusz kerüljön ebben a kánonban, mint a filmekre, és az a tervünk, hogy az év folyamán meg fog jelenni a 3 kötetes díszdobozos A 7 mesterlövésze teljes antológia. Remek, hát ezt alig várjuk, most viszont visszakanyarodunk a filmekre, mégpedig a magyar filmekre, azokra, azt hiszem itt a top 5-ben mind csak 20. századi filmek kerültek, amik leginkább meghatározzák a magyar nézők ízlésvilágát, és amikről mondhatjuk szerintem, hogy valamilyen szinten mind kultúra alakító alkotások. Ötösnek a Pogány Madonna című filmet választották meg az olvasók, ami igazából, amikor az adás előtt újra néztem a Pogány Madonnát, azt vettem észre én, hogy sokkal jobban tetszik ez a film, mint gyerekkoromban, amikor egy ilyen Bud Spencer utánzatnak tűnt, és ami miért sokkal jobban tetszik, az Bújtor István, aki egyrészt sokkal szebb és karizmatikusabb ember Bud Spencernél, aki talán még a legnagyobb rajongó is elismerik, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen kerti WC. Egyben hozza az Agatha Christie nyomozót, aki elmegy nyaralni, és így nagy nehezen belerángatják egy gyilkossági ügybe. Egyben hozza a James Bond féle coolságot, ahogy felcsavarja az ujjaira az összes női szereplőt igazából, és hát a bunyóknál pedig nyilván Bud Spencerré válik, és ezt a szórakoztatást is hozza. Maga a film szerintem egy nem túl erős sztori, amiben ezer lyukat lehet találni, de Bújtor és a helyszín, a Balaton, ami karakterként funkcionál, elviszik a hátán ezt az egészet. Hát ez egy nagyon népszerű film, de alig ha lenne ilyen népszerű, hogyha Magyarországon nem lett volna ennyire kultikus a Bud Spencer mozi. És hát a Bújtor volt a Bud Spencernek a magyar hangja. És amikor a Bújtort bemutatták a Bud Spencernek, akkor a Bújtor egy kicsit össze is haverkodott a Bud Spencerrel. Ittak egy-két pohárral, és hát érdeklődött a Bújtor, hogy mi a sikertitka, hogy megy ez. És mondta a Bud Spencer, hogy ez egy nagyon egyszerű formátum. Kell bele vér nélküli bunyó, kell bele lehetőleg egy kisgyerek, cuki kisgyerek, és kell bele valamilyen nem túl komolyan vett cselekmény. Tehát egy cselekmény, ami ugye bűnözőkkel szemben zajlik, de olyan bűnözőkkel, akik ilyen, ilyen markos legényeket küldenek maguk helyett, de soha nem fegyvereseket. Soha nem, olyan filmet nem láttunk, ahol Bud Spencernek és Terence Hillnek a géppisztolyosok elől kellett menekülniük. Hanem oda, azok mindig oda fölálltak, és azt mondták, hogy na most ellátjuk a bajotokat, és akkor pofoszkodtak, de vér soha egy csepp sem volt. Igen. Pont azért, mert családi mozi. És mondta a Bud Spencer a Bújtornak, hogy ez ilyen egyszerű, miért nem csinálod meg te is? És akkor a Bújtor megfogadta. És pont olyan jól ment, pont olyan jól működött. Én a világon a Bud Spencer mozi nem volt annyira népszerű, mint itt Kelet-Európában. Itt Kelet-Európában valamiért... Nekünk nagyon beragadt. Nagyon, nagyon, nagyon. Két pofára zabáltuk a Bud Spencert. Valamiért imádtuk a Bud Spencert. És a Bújtor nagyon jól alakította magára ezt a zsánert. És egy csomó minden, egy csomó vonatkozás, például Kardos doktor. Kern András. Igen. Az nem volt a Bud Spencer moziban. Tehát ez az ügyefogyott rendőr, aki helyett az ötvös csöpi oldja meg az ügyeket, de a babérokat mindig a Kardos doktor aratja le. Hát ez a Scotland Yardnak a Lestrade felügyelője. Aki helyett meg Sherlock Holmes. A Sherlock Holmes moziból, vagy a Sherlock Holmes történetekből. De közben egyszer egy ilyen amerikaias body comedy-vé is változik az egész a dinamikájuk miatt. Igen. Én azt egy picit fájlaltam, hogy Kardos doktornak tényleg nincs semmi ilyen a szemünkben őt megmentő tehetsége. Tehát tényleg egy elképesztően hasztalan ember. Igen, és nagyon szerethető a Kardos doktor, és nagyon szerethető. Hát az ember imádja nézni a Bújtort, meg a Kern Andrást, mert hogy ezek azért... ismerjük el, ezek sokkal jobb színészek, mint a Bud Spencer meg a Terence Hill. Hát más szinten jó színészek ezek. És hoznak valamit, ami a Bud Spencernek meg a Terence Hillnek a moziából hiányzik, és ez az a kelet-európaiság. Szóval, hogy az egy olasz filmzsáner, és ebben a kelet-európaiságban van valami, ennek a Kádár rendszernek ez a... Sörés-virslis. Igen, sörvirslis, kedélyes hangulata, aminek a fő tényezője az, hogy bárki megengedhet magának egy lángost, bárki beverhet egy jó sört mellé, és az egész könnyedség, aminek természetesen csak ezt az oldalát mutatta meg a Kádár rendszernek ez a mozi, az Magyarországon bizony egy nosztalgiát ébreszt az emberekben. Ez a sok bajunk is származik ebből a nosztalgiából, de valójában az ötvös csöpi mozi az erre a nosztalgia hullámra fekteti fel a saját szörfdeszkáját. Igen, és hát vagy ezen csónakozik, mert itt a Balaton tényleg mintha egy saját karakter lenne, és elképesztően sokat hozzáad, hogy itt igen, van egy autós üldözés, amiben amúgy egy valós baleset is belekerült, tehát az nem volt a forgatókönyvben, hogy ott boom lesz, de hogy itt csónakázni mennek az emberek, meg itt a nádasban a stégről kerül elő hulla, ez szerintem elképesztően felemeli ezt a filmet. Meg az, hogy mindenkinek nosztalgiája van a balatoni nyár iránt, amit a KFT megénekelt, a balatoni emlék a gyerekkornak, meg a fiatalkornak a balatoni nosztalgia érzésvilága, az mindenkinek, mindenkihez olyan nagyon közel áll. És ez a mozi, ez feléleszti ezt. Ez működésbe hozza, mozgósítja ezt az érzést, és hozzá is rendeli a saját élményét. Talán ezért is lett sikeres a Hogyan tudnék élni nélküled ennyire, mert az is egy ilyen balatoni nosztalgiára megy rá, hát kevesebb sikerrel művészileg, hogy igen, úgy mondjuk. Ez is egy franchise lett, hogy egy életműből gyártsunk egy musicalt. Tehát fűzzük föl az életműnek az elemeit, a legnagyobb slágereit, fűzzük fel egy cselekményre. Talán a Mamma Mia volt az első. Talán a Mamma Mia hozta létre ezt a zsánert, hogy egy életműnek a dalai, a zenéi, azok azok képezzék egy történetnek, egy cselekménynek a stációit, és azokra a már csak össze kell kötni valamilyen módon a dalszövegeket, össze kell kötni egy cselekménnyel, és akkor majd kifejeznek valami limonádé sztorit, de hogy a Made in Hungáriától kezdve, Szép nyári nap, a most ez a Demié musical, Hogyan tudnék élni nélküled, és ebből is egy franchise lett, tehát korábban nem voltak ilyen musicalek, hogy vásároljunk meg egy zenekarnak az összes dalához fűződő jogát, és abból gyártsunk egy ilyen limonádé cselekményt, és fűzzük föl, és az emberek imádják ezeket a slágereket, imádják a nosztalgiát, és mégiscsak valamilyen módon újra hasznosítjuk azt az életművet, amit megalkottunk. Azt hiszem, hogy ez valami új, és Magyarországon is, de szerintem az egész világon is ez most hasít. Igen, hát most éppen a Michael Jackson musical lesz az, ami ott az konkrét életrajzi film, de nyilván a zenének fontos szerepe lesz. Most viszont evezzünk át komorabb vizekre, a sport olvasóinak a negyedik kedvenc filmje, ugyanis az ötödik Pecsét lett. Ez egy elképesztően komoly és szerintem elejéktől végig tökéletes morális dilemma film, amiben igazából három dilemmát hallhatunk. Az egyik, amit Őze Lajos karaktere felhoz, hogy ugye takatiki vagy gyügyű lennél. A másik dilemma, amit a film harmadik felvonásában látunk, a felpofoznád-e Cserhalmi Györgyöt csak azért, hogy életben maradhass. Illetve szerintem van egy harmadik titkos dilemma is, hogy mennyire lehet kilépni ezeknek a dilemmáknak a köréből ahhoz, hogy az ember morálisan járjon el, amit szerintem a végén Őze Lajos karaktere meg is tesz. Mert Őze Lajos karaktere nem egyedül van abban a szobában Cserhalmi Györgyel, akit fel kell pofoznia, mellette ott vannak azok a gyerekek otthon, akiknek szükségük van rá, akiknek nagyon jó lenne, ha Őze Lajos kikerülne onnan élve, és ezért lesz ő az egyetlen, aki fel tudja pofozni Cserhalmit. Én azt hiszem, hogy ez nem két dilemma, Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyú, illetve hogy fölpofozod-e azt a férfit azon arra a gerendára lúgatva, hanem ez valójában ugyanannak a dilemmának az elmélete és a gyakorlata. Az egyik az az elmélet, amikor nincsen fedezete annak, amit mondasz. Tehát a Keszei Károly művészi fényképész, az megvallja, hogy ő csak is a Gyugyút választaná, aztán meg ő lesz az, aki beárulja őket, és ő lesz az, aki a vesztőhelyre juttatja őket. Ott mindenki a saját lelkiismeretének számol el. Amott meg mindenki a kényszerítő hatalomnak, vagy ha úgy tetszik, az antikrisztusnak számol el. Az egy nagyon-nagyon más helyzet, de a dilemma alig, ha nem ugyanaz. És hogy kétféle válasz van, és mindkét fajta válasz helyes, mert a kétféle válaszhoz a gyakorlatban kétféle élethelyzet tartozik. Ez a dilemma, ez pontosan ugyanaz a dilemma, ami a Martin Scorsese-nek a Némaság című filmjében felvetődik. Meggyalázod-e a szentséget, és ezzel életeket mentesz, vagy a szentséget tiszteled, mártírrá válsz te magad is, de ebben a mártíromságban a kegyetlen hatalom egyéb ártatlanokat is feláldoz melletted. És jogod van-e ahhoz, hogy a szentséget az a szenvedő élő elé rendeld a krisztusi erkölcs szellemében? Ez ugyanaz a dilemma, mint ami az ötödik Pecsétben felvetődik. És az olyan fájdalmas nekem, hogy amikor megkérdezték Martin Scorsese-t, mert magyarok interjúznak Martin Scorsese-vel, akkor azt a kérdést teszi fel a magyar riporter, hogy milyen magyar rendezőket ismer. Ez a gyarmatról így kérdezünk. Akkor ő talán Jancsó Miklós Tarbélát említette, hogy Martin Scorsese nem tudja, hogy itt Magyarországon volt egy Fábri Zoltán, aki azt a filmet készítette el, amit ő, azt a dilemmát, pontosan azt a problémát. És persze miért is kéne tudnia? Miért is kéne Martin Scorsese-nek ismernie a laoszi filmgyártást, vagy a litván filmgyártást, vagy hogy ki volt Litvániában a fontos rendező? De hogy minden esetre olyan nagyon fájdalmas, hogy ebben az életben nem lehet, nincs eszköz, legalábbis nekünk halandóknak nincs eszközünk, hogy a Martin Scorsese-hez ezt a tudást eljuttassuk. Pedig képzeld el, ha Scorsese megnézni az ötödik pecsétet, és ráismerne benne a saját koncepciójára, amiről ő maga filmet készített. Micsoda katarzis lenne az? Hát majd a legközelebbi magyar riporter, aki eljut hozzá, igazán beajánlhatja Fábri Zoltánt, illetve az ötödik pecsétet. Én azon gondolkodtam ezután a film után, hogy igazából meg a némaság után is, hogy ez a mártírság, amit itt az ember a saját lelkiismeretével, meg feloldásával, vagy feladásával bevállalna, az itt is ott is egy csapda, ahogy Latinovics Zoltán nagyon-nagyon félelmetesen és fenyegetően részletezi ezt a csapdát. És azért elképesztően szimpatikus nekem Őze Lajos karaktere, annak ellenére is éppen azért, hogy felpuhozza Cserhalmit, mert ő átlát ezen, ő nem a Latinovics Zoltán tisztjének a játékát játsza, ő a saját játékát játsza, amiben... Azért, mert van a képletben egy olyan tényező, amiről a civil ruhás nyilas, akit a Latinovics alakít, amiről nem tud. Nem tud a bújtatott zsidó gyerekekről. Ő nem tud róla. Van a képletnek egy olyan faktora, ami fölborítja a logikát. Amikor a civil ruhás elengedi, kiengedi a Gyuricát a nyilas házból, akkor ő azt képzeli, hogy megtörte. Pedig a Gyurica kijátszotta őt. Igen. Mert nem ismeri a képletet. Itt a dilemma az az, hogy mihez kötődsz, mihez ragaszkodsz, az erkölcshöz, vagy az erkölcsnek a paraványához. A szentség, amit nem szabad megtaposni, de végül meg kell taposni, mert a Krisztushoz vezető út lehetséges, hogy a szentség megtaposásán keresztül vezet. Hát persze, Gyuricával akár mondjuk párhuzamba állíthatjuk, talán még Oskar Schindlert is, aki büszkén viselte a horog keresztet, folyamatosan nyalta a náci seggeket. Igen, a nagyobb jó oltárán. Mert egy olyan logikát érvényesített, amelyik magasabb rendű volt annál, mint ami a látszat, mint amit kifejez egy nemzeti szocialista pártjelvény. És amikor a Gyurica megpofozza azt a férfit azon a gerendán, akkor ő tulajdonképpen a erkölcs látszatát utasítja vissza az erkölcs tartalmáért, hogy az erkölcs tartalmát megőrizze. És ugyanez a helyzet azzal a pappal, azzal a szerzetessel, hogy ő amikor azt a szentséget megtapossa, ő akkor valaminek a látszatát, valaminek a formáját gyalázza meg, azért, hogy a tartalmát megőrizze. Azért, hogy azokat az életeket megmentse. És az a kérdés, hogy a Krisztus miért jött el a Földre, azért az életért, és azért az ellen, a szenvedés ellen, és az ellen a nyomorúság ellen, vagy pedig azért a szentségért. Hát nem kétséges a helyes válasz erre. Térjünk át a harmadik filmre, ami az Indul a Bakterház lett. Na már most ezt a filmet én legelőször gyerekként láttam, és nyilván elejétől a végéig széthatáztam. Most viszont így felnőtt fejjel újra nézni, nekem őszintén egy kisebb sok volt, hogy mennyire antipatikus és unszimpatikus számomra ez a film, ami mindössze 66 percben, mintha egy alibi lenne, amelyben gyerekek verését, amiben nyomorpornót látunk, amiben még a gyerek főszereplő, akivel együtt kéne éreznünk, se átélhető, mert többször is provokálás nélkül, vagy apró provokálásra ad drasztikus választ, és mondjuk amikor ott hagyja a döglött lóval Haumann Pétert, én akkor úgy voltam, hogy én nem szeretnék szurkolni ennek a gyereknek. Tehát nyilván Haumann Péter is egy idióta iszákos, de azért megdöglött a lova. Együtt lehet érezni a Haumann Péterrel, és valóban van a srácban valami pszichopátiás, tagadhatatlanul, ahogy Kevinben is van. Igen, de... Én azt hiszem, hogy ez a magyar reszkessetek betörők. A tanyavilágnak, ennek a nyomornak, ennek az cserben hagyott és leszakadó falusi és tanyasi Magyarországnak, ennek a nyomorult, elárult magyar vidéknek ez a reszkessetek betörőkje. És a srác vásott, és bizony van benne valami elvetemült, de hát Kevinben is van valami elvetemült. Igen, de Kevin úgymond akkor kezdi el a különleges katonai műveletet, amikor valódi provokációt kap, amikor tényleg ott vannak a betörők az ablak alatt, így nagyon jó fényes nappal a kiszemelt ház előtt beszélik át, hogy akkor este 9-kor ezt kiraboljuk, és Kevin tudja, hogy itt helyzet van, hogy ezt a házat ezt meg kell védeni. Viszont az indul a Wachterházban a srác Bendegúz maga kreálja a káoszt. Tehát neki olyan bajai vannak, mint hogy a szűkölködő háztartásban kevés az ebéd, mert nyilván kevés, neki olyan baja van, hogy csúnya a banya, tényleg pisztolyt hoz egy késpárbajra. Igen, igen, de látni kell a különbséget is. Kevin egy felső középosztálybeli kényelemben és egy szerető családban él. Egy kicsit el van hanyagolva Kevin talán, bizonyára. De nem a nyomorban él, nem az ütlegek alatt él. És nem kétséges, hogy Kevin, persze neki meg kell védenie azt a házat, persze Kevin nagyon kreatív és ötletes, és mi mást is tehetne, magát is védi, a házat is védi. Alá van ez dúcolva erkölcsileg, ha akarjuk, de nem kétséges, hogy Kevin élvezi a dolgot. Nem kétséges, hogy Kevin, amikor kitalálja ezeket, akkor van benne valami elvetemült, van benne valami, nem, tehát persze, meg akarja védeni a házat, de meg is akarja büntetni ezeket. Hadd szenvedjenek. Az a helyzet, hogy Kevinben megvan ez a vásottság, ez a rosszaság. És ez a rosszaság, ez szerethető. Tehát szeretjük a vásott rossz kölyköt, főleg, hogyha nem a mi rovásunkra, meg nem a mi lakásunkban garázdálkodik. És ezt az élményt, ez megszerzés. Az a helyzet, hogy egy nagyobb tétekkel játszik az indul a Wachterház. Tehát ott igen, át vannak lépve bizonyos határok, ilyen értelemben valódibb, és természetesen, ahogyan a középosztályos kényelemhez tartozik Kevin, úgy tartozik Bendegúz ehhez a nyomorhoz. De elsődleges problémám ezzel a filmen az, hogy ránéz erre a nyomorra, és nem akar az égvilágon semmit más csinálni vele, csak kiröhögni. Tehát így, mintha vidékiként ezt ki is kérhetném magamnak, hogy mi ez, hogy lejöttek ezek a budapesti filmesek ide, és csináltak egy filmet arról, hogy milyen iszákos, babonás bolondok vagyunk, akiknél tényleg az a nagy esemény, hogy 10 percenként kergetve, üvöltözve kell verni a gyereket. Sajnos így lehetett szociodrámát csinálni a Kádár rendszerben. Ez a szomorú tény. Tehát a Kádár rendszerben nem volt megengedve, hogy a szociodrámát drámának írd, és drámának mutasd. Ott a szociodrámát egy szatírának lehetett, egy vígjátéknak lehetett, ahol a nyomor az tulajdonképpen egy sajátos íze és egy sajátos árnyalata a derűnek, a kedélynek. Ezt lehet így, ilyen módon, ennyit engedett a Cél György. És ez egyébként a mi nyomorúságunk. Nekünk nincsen rendes szociodrámánk, mert amíg lett volna rá képesség, nem volt rá lehetőség, onnantól, hogy lett volna rá lehetőség, már nem volt meg a képesség. Igen, ha mondjuk így elkezd gondolkozni az ember, hogy kit hívna mondjuk a magyar Mike Lee-nek, így egyáltalán nem, nincs ilyen. Nincs ilyen. Főleg, hogy a brit hagyománya ennek a műfajnak az nagyon szép és nagyon burjánzó. Igen. Volt, és most is az például Harris Dickinson, aki színészként ismert elsősorban, tavaly készítette el a Mi haszna című filmet, ugye ő a szociális ellátásban dolgozott előtte, és az ottani tapasztalatait ilyen kőkemény szociodrámába foglalta. Ez nagyon hiányzik ebből az országból, és egyetértek veled, hogy szomorú, hogy az Indul a Bakterház című film az, amivel a legközelebb kerültünk vele gyakorlatilag. Igen, itt a társadalmi dráma az nincsen megengedve. Itt a társadalom problémáit, mint ahogy a szomszédokban, mindig valami névtelen, arctalan, suhant személyesíti meg. Sosincs arca, sosincs neve, sosincs szövege. Hanem mindig valaki, akivel a Feri a nyomdából, vagy a Magenheim doktor, vagy a Sümegi úr, az valahol a házak körül kergetőzik, és aztán ez a suhanc, ez a valaki, aki mindig megnyomorítja az életünket, de sosincs egyetlen sora sem, soha nem lehet azonosulni vele, nem látjuk a sorsát, mert ha látnánk a sorsát, akkor belennénk avatva valami igazi drámába, valamibe, amiből nem tudunk kimászni. Inkább ez jótékonyan el van vicceskedve? Igen, meg takarva, meg egy homályba tolva. Nehogy rendes szociodráma legyen belőle, mert a hiteles analízis az a mindenkori hatalomnak mindörökké ellen érdeke. Mindörökké ellen érdeke. Pont azáltal kontrollálja az életet az adott országban, az adott kultúrában, hogy kontrollálja arról az életről szóló analízisnek a hitelét. És ezért ezt mindig valami, mindig a sorok között kelljen elolvasni. Ha már adunk neki egy groteszk élt, akkor már szabad, akkor már meg lehet valósítani, de drámát nem szabad belőle csinálni soha. És ezzel akár át is térhetünk a lista következő filmére, ami először egy drámának indult, aztán a forgatókönyvet átírták úgy, hogy egy vígjáték legyen. Ez a Tizedes meg a többiek című remek vígjáték, ami a farsz műfaján belül a remek alkotók által túl emelkedik a dolgon, és tényleg egy olyan szatírát hoz, ami a Kádárkorban különösen ügyesnek hatott. Főleg a végére gondolok, amikor a hatalomnak tetsző módon a Tizedes csak azért is csatlakozik a partizánokhoz, viszont a film... De nem ideológiai lapon csatlakozik, hanem emberileg. Emberileg. Emberileg. Tehát, hogy őt nem győzik meg arról, hogy itt van egy jó oldal, de hát akárhogy is ezek a bajtársai, és most már kötődik hozzájuk. Igen, és nekem a film után volt egy ilyen morális dilemmám, hogy itt mit gondoljak ezekről a szereplőkről, hogy ezek ilyen tipikus magyar ügyeskedő köpenyekforgatók, akik csak azt nézik, hogy a nagy rendszerváltozásokban hova álljanak, ha hasznot akarnak, vagy azt lássam bennük, hogy ez igenis jogos, ez az ügyeskedés, meg az összes átverés, amit a Tizedes csinál, mert ő túl akar élni. A Tizedes meg a többiek az a magyar Kelly hősei. valójában ugyanazt a műveletet hajtja végre, amit a Kelly hősei. Ha időrendben megyünk, akkor inkább a Kelly hősei, a magyar tizedes, meg a többiek. Igen, az amerikai tizedes. De az amerikai, az amerikai tizedes, meg a többiek. Persze, én úgy gondolom egyébként, hogy hathatott a tizedes, meg a többiek a Kelly hőseire, meg a Kelly hősei alkotóira, én úgy képzelem. Olyannyira, hogy a Kétfél idő a pokolban, az a Menekülés a győzelembe című film képében konkrétan remékelve lett. Persze, persze. Na most itt nem ilyen konkrét remékről van szó, de ugyanaz a szatíra a kettő a háborúnak, meg a háborúhoz tartozó hősiességnek ez a deheroizálása zajlik. Ez a elinflálása, leértékelése, és ez a szembesítése a háború és az ahhoz tartozó hadvezetés tényleges cinizmusával, és azzal, hogy vajon ezek a célok, amiknek az érdekében, vagy amiknek a mentén ezek a hősies háborúk folynak, ezek megérik-e annak a mértéktelen húsdarálónak, annak a mérhetetlen mennyiségű emberi életnek és nyomorúságnak az áldozatot, amit követelnek, és a mérleg fölborul. Nem az van, hogy az egyik serpenyő a másikhoz képest megsüllyed, hanem maga a mérleg fölborul, és leborítja az egész asztalt, akkora a különbség a között, amit a politikusok meg a hadseregtábornokok pofáznak meg a között, ami szenvedést és ami gyötrelmet azok a katonák meg azok a civilek elszenvednek a háború nyomán. Nincs egy... Ez a mérleg, ez nem áll meg. És a tizedes meg a többiek, és a Kelly hősei az erre mutat rá. És azt kell, hogy mondjam, a Kelly hősei egy csodálatos film. Imádni való film. A tizedes meg a többiek az ez a színvonal. És nem csak arról van szó, hogy ugyanez a szatíra, ugyanez a tárgya, ugyanez fejeződik ki benne, hanem ez ugyanaz a filmművészeti színvonal. Ez nem csekélyebb annál. És ez az a szint, ahonnan nincs tovább. Nincs tovább. Ez a legmagasabb szint. Ugye arról van szó, hogy a hősiesség egy csodálatos dolog, hogyha az ember nagyon őszintén, nagyon hisz abban, amiért bármit is készen áll feláldozni. De a hősiesség, ha a másik oldalról nézed, az kegyetlenség. Az kegyetlenség. És amikor a szenvedés, a háborús szenvedés eljut erre a fokra, akkor az, ami innen nézve hősiesség, az onnan nézve mérhetetlen szenvedés, és ez a nézőpontváltás, ez egy akkora erkölcsi szakadékot képez, amiben nemzedékek zuhannak bele. Ebben a különös, hogy a különös, hogy a korruptság egy ilyen háborús helyzetben a korruptság válik emberséggé. Amikor a fanatizmus, ami ugye a hősiességnek az alapja, a fanatizmus, a megszállottság, az egy vérszivattyút képez, ami vérben áztatja az egész világot, akkor ebben a világban a kis stílűség, az, hogy ellopom a zsoldot, vagy az, hogy levadásszuk a valamelyik franciaországi bankban őrzött német aranykészletet, ez olyan emberi. Ez olyan emberi. De a békében a korruptság az elaljasultság. De a háborús fanatizmusban a korruptság válik emberségé. Ez a különös, ez a kontrasztváltás. Igen, és ezért szeretem nagyon Darvas karakterét ebben, aki még ragaszkodik a hősiességhez. De már csak a púzaiban. Aki még kifut oda, hogy ide lőjetek, aztán észreveszi, hogy ja, ezek csak tehenek. És nem fogják, nem itt lesz a hősi halál. És nagyon szeretem az interakcióit Sinkovics Imrével, aki már tényleg egy ilyen... Érti, hogy itt ideológiákba már minek kapaszkodjon az ember. Itt a földön vagyok, kis ember vagyok, itt halált látok, itt szenvedést látok. Mi az, amit ilyenkor Hitler vagy Stalin mondani tudna nekem ami egy olyan dolog lenne, ami könnyebbé teszi ezt mindent. És bármit is mond Hitler, vagy Stalin, vagy Churchill, az filléres ahhoz a drámához képest, ami az én áldozatom, ami a családom áldozata, amit velünk művelnek. Filléres. Hogy arról van szó, hogy az én életem van úgy kezelve, hogy az filléres, és azok a nagy eszmények, amikért a világháború zajlik, de valójában azok az úgynevezett nagy eszmények, azok olyanok, mint a pejva. Az én életem és az én szenvedésem és az a nyomorúság és az a szenvedés, amiben az anya elveszti a gyerekét, amiben az asszony elveszti a férjét, amiben kibombázzák az otthonukból, amiben az egész világ abban a vérben gázolt, ahhoz a drámához nem ér fel. Nem érnek fel a nagy szavak és a hősies eszmények. Igen, és nagyon zseniális ebben a filmben, hogy háborús filmhez képest ez annyira egy nem erőszakos film. Egyetlen embert lőnek le, a német tiszt a saját beosztottját, amikor ugye nem kapja meg a kolbászt, vézslit, vagy szalámit akart nagyon. Tehát, hogy benne van a háború szörnyűsége és a kiégés ebből, úgy, hogy a képernyőn ez gyakorlatilag soha nem jelenik meg. Csak szavakban, ahogy mondja a tizedes a családnak, hogy hát ha ti minden este befogadtok valakit, akkor nem jósolok nagy jövőt nektek, de konkrétan azt nem látjuk, hogy ez a kegyetlenség miből áll. És az a döbbenetes, hogy ezt az oroszok már a Spájzban vannak, ezt a mondást, ezt lehetett. Vagy ezt hogy lehetett? Hogy ez a nagyon fura, mert itt az oroszok mindig a Spájzban vannak. Tehát, hogy ez itt egy történelmi tudás. Most is a Spájzban vannak. Éppen ennek az országnak van egyetlen egy jól megnevezhető nyomorúsága, akkor az, hogy az oroszok itt mindig a Spájzban vannak. És ezt ki lehetett mondani? És hogy ebből... Ez virágnyelv. Ebben érhető tetten az acéli kultúrpolitika. Hogy az acél azt mondta, hogy ha ezt nem lehet kimondani, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, akkor a Kádár rendszernek ez lesz az Achilles sarka, ahonnan kipattanhat az ellenforradalom, és visszatérhet 56. De ha ezt is ki lehet mondani... Ezt a feszültséget is le lehet vezetni, a moziban röhögve, akkor ugyanúgy, ahogy meg lehet csinálni Hollywoodban is a 80. Öljük meg a milliárdosokat filmet, de közben a milliárdosokat ez meg nem zavar. Nem zavar. Csak nagyon ritkán ölik meg őket. Igen. Végezetül térjünk rá a top 1 legjobb magyar filmre, amit az olvasók megszavaztak. Én személy szerint úgy gondolom, hogy túlságosan leegyszerű ilyeneket mondani, hogy a legjobb film, vagy a legjobb magyar film. Viszont ha azt mondja nekem valaki, hogy a Tanú a legjobb magyar film, annyira nincs kedvem vitatkozni vele. Én nem hinném, hogy ebbe a filmbe bármelyik oldalról bárhogy bele lehet kötni, és akármelyik snittjére, vagy akármelyik 5 másodpercre azt mondani, hogy hát ez annyira nem működik. Csodálatos filmszatíra a Tanú, de ugyanakkor a mi legnagyobb nyomorúságunk az, hogy mi, nekünk ez a szembenézésünk. Mi filmszatírákkal nézünk szembe a történelmünkkel. Amivel a világon semmi baj nincs, hogy készülnek filmszatírák, de kellenek a filmdrámák. Filmdrámák nélkül nincs hiteles szembesülés a történelmünkkel, a bűneinkkel, a nyomorúságunkkal. Olyan, mintha a németek úgy számoltak volna el a történelmükkel, hogy kizárólag a Bye Bye Lenin, vagy Goodbye Lenin, vagy milyen filmje lett volna. A németek, akik kimaxolták a nemzeti szocializmust, mint testvériséget, kimaxolták a bolsevizmust, mint egyenlőséget, és kimaxolták a liberalizmust, mint szabadságot. Ugye az egyikhez tartozott a harmadik birodalom, a másikhoz tartozott az NDK, a harmadikhoz meg tartozott a Weimári köztársaság és a Bundesrepublika szövetségi köztársaság. Igen. És ők aztán tényleg az összes szabadság, egyenlőség, testvériség mindegyikét a szélsőségig vitték a 20. században. Érdemes megnézni a Mások élete című filmet. Érdemes megnézni a Bukás című filmet. Érdemes megnézni a Hullám című filmet. Érdemes megnézni a Kísérlet című filmet. Ezek olyan német filmek, és még jó pár ilyen film van. még jó pár ilyen film. Sophie Scholl, aki szembeszállt Hitlerrel című filmet. Így néznek szembe a németek, akik a világháborút is úgy csinálták, a nácizmust is úgy csinálták, a bolsevizmust is, meg a liberalizmust is, mint annak a rendje. Valamit jó, azt akarod, hogy jól elvégezzenek, bízd a németekre. És a németek ezt a szembenézést is, ugye ebben is eminensek, hiszen ők németek. Ezt is olyan mélységben és olyan lelkiismeretességgel végezték el, mint ahogy mindent. És az a helyzet, hogy ennek a fényében, hogy ezeket a filmeket elkészíted, és ilyen alaposan és ilyen mélyen elszámolsz a múltaddal, meg a lelkeddel, ennek a nyomán már belefér a Goodbye Lenin. De az, ha a németeknek csak Goodbye Leninjük lett volna, milyen szembenézés lett volna az? És ez a mi tragédiánk. Nekünk van egy tanunk, és ez a tanú, ez egy nagyszerű filmszatíra. De hogy mi ezzel nézünk szembe, mi így nézünk szembe a Rákosi korszakkal, hogy nekünk ez lett ez a keserű röhögés azon, hogy hú, milyen abszurd ez az egész, és milyen nyomorult, és milyen szar. És ennél sokkal több kéne ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ezen, hogy tiszta lelkiismerettel tovább léphessünk, és ez mondom, ugyanaz a helyzet. Amíg erre lett volna erkölcsi és művészi potenciál, nem volt rá politikai esély, amint meglett rá a politikai esély, elmúlt a lelkiismereti és művészi képesség. Nem látod ezt már egyáltalán, hogy ma aki tudna jó drámákat rendezni? Pintér Béla. Tehát ő meg be van szorítva a saját színházába. Senki nem nyúl érte, hogy számoljon ennek az országnak a lelkiismeretével a filmvásznon. Senki nem nyúl érte. Senkinek nem érdeke. Olyan, mint egy mocsári lilium, amelyik ebből a posványból kinőtt. Senki sem érti, hogy lehet ilyen csodálatos, meg ilyen gyönyörű, amikor ebben a posványban terem. De olyan módon be is van zárva ebbe a posványba, nem engedik, hogy ennek a posványnak a reprezentánsa legyen. Legyen csak egy elszigetelt jelenség, amiről mi tudunk, mi magyarok tudunk, mi ismerjük, mi összeszaladunk, hogyha új Pintér Béla van, de az nekünk szól, nekünk jár. Nehogy abból nemzeti kincs legyen, nehogy abból akár az exportcikke legyen a magyar kultúrának, mert még a végén elhagy minket, és akkor mindenki lesz, és akkor elveszik tőlünk. Nem tudom, hogy ez a spekuláció, ez mennyire pontos olyan értelemben, hogy azért itt van egy olyan magyarság, akár a tanúkban is, akár a Pintér Béla darabjaiban, ami tényleg igen, Magyarországon mindenkinek szólna, mindenki értheti, viszont ha ezt külföldre exportáljuk, szerintem ez a fajta nagyon ránk jellemző látásmód, ez így elillan. Tehát de a Kusturica az globális brand tudott lenni, pedig hát miről készített filmet, arról, amit ismer. A délszláv háborúról, meg a délszláv virtusról, meg a délszláv érzésről. Jó, de azért neki nagyobb ugródeszka volt a szláv kultúrkör, ami azt jelenti, hogy ha csinálsz egy filmet valamelyik szláv nyelven, akkor azt ott pár országban azért érteni fogják. Igen, ugye de elsősorban először is Franciaországban lett sikeres Kusturica, ott azt zabálták nagy kanállal, és aztán pedig globálisan felrobbantotta a mozikat. Tehát én azt hiszem, hogy a Pintér Béla most tök más műfaj természetesen, mert a Pintér Béla az drámákat készít. De hogy pont ez hiányzik, a drámának a töredelmessége, ami a titkaink. Hát a titkaink, hát az olyan bátor, és olyan súlyos, egyrészt ugye a Kádár rendszer és a 3x3-as ügyosztály, másrészt ugye a pedofília, olyan bátran, és olyan alaposan, és olyan mélyrehatóan van benne, földolgozva és megértve. Most ne is a Pintér Béláról beszéljünk, de kéne a magyar filmnek is egy Pintér Béla. Most én nem tudom, hogy ez a Pintér Béla, vagy egy Pintér Béla, de hogy itt nincs. Talán azért nincs, mert aki lehetne, az nem kapja meg az esélyt rá, aki pedig esélyt kap, az nem erre kapja. És ugye az Ady Endrének a Hortobágy poétája van az a verse, ami kifejezi azt, hogy ide erre a tájékra kár a tehetség, mert csak eltékozolják, és végül csak keserűség, a meg nem valósíthatóság keserűsége következik belőle, és miközben a Pintér Béla egy sztárrendező, de meggyőződésem szerint a Pintér Bélának nem pár ezer emberrel kéne ezt a diskurzust folytatnia, ami egy színházterembe befér. Én egy picit így reménytelibb vagyok nálad, elsősorban azért, mert tavaly már azt láttuk, hogy független magyar filmek is egyre többet készülnek, amiket nem vetnek vissza ilyen megfelelési kényszerek. Például nem tudom, hogy Olasz Renátó első filmjét, a Minden csillagot, vagy a Randomot láttad de. És ezek jó, bocsáss meg, nem láttam. Én nagyon-nagyon félve nézek meg magyar filmet, mert a magyar filmnek van ez a tipikus, ez a mindenen átható hamissága, ami már nem is csak a cselekményszövésben van, hanem már a megszólalás módjában, már a jelenlét a színésznek a díszletben való jelenléte, ez minden jó átható. Jó reggelt hazudta. Igen. Ez a mindent átható hazugság. És én nekem ettől, de szerintem nem vagyok egyedül ezzel, nekem ettől heróton van. Tehát én rosszul vagyok ettől, és én menekülök ez elől. És persze, láttam olyan magyar filmet, amelyik nincs ezzel megfertőzve. Most a 80-as években kezdett el ez a, most mi a film nagy korszaka, a filmgyártás nagy korszakáról beszéltünk jobbára, mínusz ötvös csöpi. Igen, de hogy a 80-as évek től kezdett el ez a romlás, ez a rothadás terjengeni és emészteni a magyar filmet. Van néhány ellenpélda. 1981, Dökkesejű. Az a film az úgy tökéletes, ahogy van. Azt a Scorsese rendezhette volna, az annyira kurva jó. Felhők a Ganges felett. Az egy nagyszerű filmdráma, csodálatos, néhány ellenpélda. Tehát vannak olyan magyar filmek, amelyekben ez a hamisság nem fertőző, a Saul fia is ilyen. De ezek a kivételek. És a szabály az, én most én nem tudom, hogy az Olasz Renátónak ez az új filmje. Ez hordozza ezeket. Én nem tudom, csak én azért mondom, hogy én ezeket nem láttam, mert én rettegek attól, hogy egy újabb és újabb ilyen élményt átéljek, és ezzel telt a 90-es évek, meg az ezredfordulót követő évtized, hogy jöttek hozzám barátaim, és mondták, hogy láttad az új, nem tudom, mi a magyar filmet, és hogy az milyen jó. És beültem, hogy megnézzem, és újra megkaptam ezt. És újra megkaptam ezt, mint egy betegség, amiből nem lehet kigógyulni. Teljesen értem a PTSD-det, meg én fiatalabb vagyok nálad igazából, nekem ez annyira nem egy ilyen ilyen sebesülés vagy egy ilyen trauma, mint neked, éppen ezért én könnyebben ráveszem erre magamat, és most azt látom, hogy tényleg az van a magyar filmgyártásban, hogy egyre többen mondják azt, hogy meg se próbálok erre állami pénzt összeszedni, megpróbálok inkább a pályán dolgozók jó indulatára, testvériességére hatni, és két fillérből összehozni valamit, ami nagyon gyakran, egyre gyakrabban szerintem egész egyszerűen szabad ettől a hamisságtól. Tilla Tillának az És mi van Tomival? És az egy nagyszerű film, és nincs benne ez a hamisság. És attól is annyira jó, mert a Tilla valami olyasmiről csinált filmet, amit ismer, belülről ismer. És ez mindig átjön, hogy egy rendező olyasmiről csinál-e filmet, amit ismer. Igen, figyelj, tehát én is voltam ilyen meetingeken, én is vágom ezt a szénát, és elképesztő volt ez még akkor is, hogyha nekem a vége nem ütött annyira, mint amennyit szerintem ütnie kellett volna, amikor megtalálják a Tomit. De ott tényleg megragadott egy kéz a vászonról, és berántott ebbe az elképesztően valóságos és emberszagú szituációba. Igen. És úgy látom, hogy egyre több az ilyen magyar film, ami ezt meg tudja tenni, És hát mivel így nagyon a végére érünk az adásnak, én azzal a zárszóval búcsúznék el, hogy reméljük, hogyha 10 és 50 év múlva lesz ilyen top magyar filmek szavazás, akkor... Abban lesznek olyan filmek, amik még nem készültek el. Abban lesznek olyan filmek, amik még nem készültek el, vagy amik már elkészültek, csak még nem tudjátok, hogy milyen jók. Szóval Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy voltál. A könyved megvásárolható legtöbb könyvesboltban. Nagyon érdekes olvasmány, mindenkinek szívvel ajánlom. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és viszlát!